اول اینکه باید یه وکیل این کارو بکنه، یعنی با اینکه خود زن و شوهر میتونن این کارو بکنن، ولی اینها میگن که باید کسی بیاد یه آخوند و ملایی بیاد اون بخونه. اون که میاد میگه انکه تو کی و زوج تو کی لنفسی، یعنی اولا اون آیارو میگه که این اگه خودش باشه میگه انکه تو کی و زوج تو کی لنفسی، یعنی این عروسان ها در خودشون میگن، ولی طرفی که وکیل میگه انکه تو کی و زوج تو کی لموکلتی، یعنی من وکیل، یعنی من حالا میگه من تو رو نکاح دادم و جفت کردم برای وکیلم، ولی وقتی که ما معنی انکه تو رو میبینیم میبینیم اون طرف میگه برای خودش انکه تو از نکه، آره آره انکه تو از نکه هم یاد نکه هم عملیات جنسی که شطور با شطور انجام میده رو شطور با شطور میگن نکهه. وقتی که طرف میگه انکه تو کی، یعنی خودشو میگه، میگه انکه تو کی، یعنی میگه من این کارو انجام دادم، زوج تو، اول میگه زوج تو، یعنی من این کاری کردم برای اون، متوجه میشین؟ یعنی هم میشه. یعنی میگه من این کار عملیات، یعنی در انکه تو کی و زوج تو کی عملیات ترسیم میشه و گفته میشه، نمیگه که من شما رو در آیین آریایی اوستایی میگه ما به زناشوی یکدیگر در میاییم، یعنی خود افراد میگن، ولی یکی دیگه نمیگه که خیلی عزم میخوام، خیلی عزم میخوام بگی که من میام با شما این کارو میکنم به وکالت طرف، ملازم فهمید؟ چون معنی نکاح یعنی همخوابگی شطور با شطور و زوج تو کی میدونیم که یعنی جفت شدن، یعنی بابا میگه من خودم این کار انجام دادم، چون در میدونید که در فرهنگ عرب خان قبیله